تو حضور قسم توڑنے کا آسان کفارہ بھی ارشاد فرما دیجئے. دس مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے، یا ایک ہی مسکین کو دس دن تک روزانہ بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.